देखो दूसरी देखने में आती है, जड़ देख चेतन, आत्मा चेतन है और अनात्मा ये जड़ है। संसार सब जड़ है, उसमें व्यापक परमात्मा चेतन है। ऐसे स्वर है, शरीर जड़ है, शरीर में चेतन आत्मा है। ये जड़ चेतन का विवेक ठीक तरह होना चाहिए। शरीर में दोनों अंश है, जड़ अंश है, चेतन अंश है। जड़ अंश है वो संसार का है, चेतन अंश परमात्मा का है। ममे वंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, सीधी सीधी बात है। चेतन अंश परमात्मा का है, जड़ अंश प्रकृति का है। मतलब संसार प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है। ममे वंशो मेरा अंश है। तो जड़ चेतन दो विभाग है अपने शरीर में भी। इसमें जड़ की सहायता लेकर जो साधन किया जाता है उसकी अपेक्षा जड़ चेतन का विवेक करके साधन किया जाए तो बहुत श्रेष्ठ होगा। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, चेतन की जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। जड़ के द्वारा थोड़ी चेतन की प्राप्ति होती है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। जड़ चेतन दो है, त्याग होना चाहिए। तो शरीर मैं और मेरा नहीं है, चेतन मैं और मेरा वो है। तो परमात्मा है, परमात्मा का अंश है। मम ए वंश, मम ए वंश का मतलब है केवल मेरा ही अंश है ये। मम ए वंश इसका मतलब है केवल मेरा अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है। जीवभूत सनातन प्रकृति स्थान मन शरणी गृहत्व पकड़ता है। गृहत्व आयता नहीं आती, पकड़ कर जाता है, परंतु स्वयं तो नहीं रहता ना। स्वयं जड़ नहीं होता है, स्वयं इनको पकड़ता है, स्वीकार करता है। श्रोत्र चक्षु स्पर्शन चरण ग्रहण में अधिष्ठाय मनस्थाय विश्व अधिष्ठित करते है, विषय सेवन करता है। स्वयं विश्व सेवन नहीं करता है, इसको अधिष्ठित करते है, इनको आद्य करके विशेष सेवन जड़ है। जड़ को चेतन लेकर, जड़ लेकर सेवन करता है। तो सेवन करता स्वयं मानता है, स्वयं चेतन करता नहीं है। कर्ता और भोगता संसार में ही है। कर्तृत्व भोगतृत्व वास्तव में चेतन में नहीं है, केवल जड़ में है। कर्तृत्व भोगतृत्व जड़ अंश में ही है, चेतन अंश अलग है। तो चिन्मयता की प्राप्ति अगर चाहे कोई तो जड़ते द्वारा नहीं हो गई, ये चिन्ह चेतन के द्वारा ही चेतनता की प्राप्ति हो गई। तो जड़ता का पहले से ही त्याग कर दिया जाए। शरीर भाग है, ये जड़ भाग है और इसमें चेतन भाग है जो इसका अधिष्ठाता है, वो चेतन है। मन शानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये तो प्रकृति में स्थिर रहने वाले सदा। इनको प्राप्ति चेतन की स्थिति में रहने वाले जड़ मन सृष्ट इंद्रिया है, ये चेतन को भी पूरा प्रकृति को भी नहीं जान सकते। तो प्रकृति कभी अतीत तत्व कैसे जानेंगे? प्रकृति में स्थित होने वाले होने से प्रकृति से अतीत तत्व है परमात्मा। तो ये मन सृष्ट इंद्रिया नहीं जान सकती। आता है मन बुद्धि ग्राही मत इंद्रियम, तो बुद्धि ग्राही होता है, बुद्धि के सहित होता है बुद्धि ग्राही होता है, बुद्धि से रहित बुद्धि ग्राही नहीं होता। उस चेतन को चेतन चेतन ही जान सकता है। जड़ को चेतन कैसे जाने, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? इस वास्ते सबसे पहले इसकी आवश्यकता है। शरीर है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। मानो चेतन से जड़ से क्या किया जाए, जगत की सेवा की जाए इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे आपके कुटुंब की सेवा करने वाले आप राजी होते हो कुटुंब की सेवा करने से, ऐसे जड़ चीजों से जड़ की सेवा करने से भगवान राजी होते हैं। जड़ के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं हो रही, ये सेवा करने को कर्मयोग कहते हैं। तो कर्मयोग से जड़ की सेवा होगी, संसार के लिए उपयोग होगा। कर्मयोग से ज्ञानी के लिए अपने लिए उपयोग होगा, भक्तियों से भगवान के लिए उपयोग होगा। तो मनुष्य तीनों के लिए उपयोग हो सकता है। आपके लिए उपयोग ज्ञान योग से होगा, संसार से नहीं संबंध नहीं होगा। कर्मयोग करेगा तो कर्मयोग जड़ता की सेवा करेगा। तो शरीर जड़ता की सेवा के लिए है, संसार की सेवा के लिए है, इनके उपयोग होने के लिए शरीर और शरीर की सामग्री सभी सब स्थूल सूक्ष्म कारण सब सामग्री जड़ता की सेवा के लिए है। जड़ से जड़ शरीर की जड़ के साथ, स्थूल शरीर की स्थूल सृष्टि के साथ, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म सृष्टि के साथ, कारण शरीर के कारण सृष्टि के साथ एकता है। इनकी सेवा में ये लग जाए, इन सेवा में लग जाए तो आत्मा स्वयं अपने आप में लग जाए। तो जड़ के द्वारा आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान आत्मा के ही स्वयं से होता है। उद्धरेत आत्मा आत्मात्मा साधित, अपना उद्धार करे, अपना अपना पतन न करे। आत्मे भी आत्म बंधु, आत्मे भी बंधु आप है। ये नात्मे ही आत्मा जीता, जिससे संसार को जीत गया, शरीर को जीत गया, इंद्रियों को जीत गया, तब तो अपना बंधु हो गया। वो तो अनात्मा है, इनको नहीं जीता तो ये शत्रुवत आत्र। तो शत्रुवत यूं कहा शत्रु की तरह आत्र होता है, अर्थात उस फल का जड़ता नहीं होता है। फल में चिंता की प्राप्ति नहीं होती, चंद्र की प्राप्ति नहीं होती। शत्रुता नहीं, शत्रुवत शत्रुवत बरते थे तो शत्रु की तरह बर्ताव करता है। जड़ता के द्वारा जड़ता की चेतनता की प्राप्ति करना चाहता है, वो अपना शत्रुता करता है। जड़ता त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है, चेतन की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती। अपने प्राप्ति जो होगी वो स्वयं को होगी, जड़ को नहीं होगी। लोग ऐसा कह देते हैं, महाराज जीव रू कल्याण करो थे, आत्मा रू कल्याण करो थे, महाराज शरीर रू कल्याण करो। अरे शरीर कल्याण क्या हुआ? शरीर कल्याण रोटी मिल जाए सुख से, शरीर कल्याण हो गया? साया बैठे बैठे रोटी मिल जाए, तुम्हें काम करना पड़े नहीं। तो शरीर के द्वारा कल्याण थोड़ा होगा। क्यों ने कहा शरीर ब्राह्मण का होगा तो होगा, ब्राह्मण ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो शुद्ध हो, शरीर तो त्याजी है, उसमें किसी का ही हो जाए। वो पैसा ब्राह्मण का हो चाहे क्षत्रिय का हो, वैसी का चाहे शुद्ध का हो, है तो पैसा भी ये चीज है। सिवाय पैसा को क्या है? वही नाले पूत है, वही नाले मूत। राम बजे तो पूत है, नहीं तो मूत्र मूत और क्या है? विश्व है तो उससे परमात्मा में प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा में प्राप्ति वो तो स्वयं को होगी। स्वयं न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। ये तो उनके पेशाब से पैदा हुए, वो कहलाते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणी के पेशाब में हो तो पेशाब होगी, वो ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय क्षत्राणी हो गया, वैश्याणी हो गया, अब शूद्र शूद्र नहीं हो गया। और उत्पन्न होने वाले को अलग जड़ ही अलग है, चेतना अलग है। दो विभाग है, दो विभाग से जड़ता से अलग होने से ही चेतनता की प्राप्ति होती है, जड़ता के द्वारा थोड़ी होती है। तो मनुष्य शरीर की महिमा है ना, मनुष्य शरीर की महिमा है। तो मनुष्य शरीर की महिमा मनुष्य शरीर की नहीं है, विवेक की महिमा है। जहां सत असत का विवेक मनुष्य शरीर में होता है, और शरीर में विवेक नहीं है। देवताओं में विवेक, उनके भोगों में लगे हुए हैं, नरकों में विवेक, वो दुखों में लगे हुए हैं, वो सुख में लगे हुए हैं। ये अवसर मृत्यु लोक में ही है, ना सुख में फंसता है, ना दुख में फंसता है, दोनों से ऊंचा उठता है। इस वास्ते ये परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ना प्राप्त तभी होगी ना जब जड़ जड़ से अलग होगा। जड़ को लगा देगी चिंता की, चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ता से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, जड़ता से संसार की सेवा होती है। संसार की सेवा जड़ते ही होती है, संसार की सेवा चिन्मयता कैसे हो? जड़ संसार है, उसको जड़ शरीर है, सामग्री है, जड़ की संसार की सेवा के लिए है, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं है। परमात्मा प्राप्त है तो स्वयं करता है, स्वयं ही आत्मान उद्धरेत आत्मा आत्मान आत्मान औषाधियत आत्मे भी आत्मा का बंधु आत्मे भी आत्मना आप ही अपना बंधु है, आत्मा आप शत्रु है, अनात्मा से वर्तन शत्रुवत है शत्रुवत, तो अपना आप ही बैरी है, अपना आप ही मित्र है। तो चिन्मयता की प्राप्ति चिन्मयता से होती है, जड़ता से नहीं होती। चेतन की प्राप्ति चेतन होती है। अब चेतन की प्राप्ति भी चेतन केवल चेतन में रह गया तो वो ब्रह्म के साथ एक होता है, तो सर्वं खलु ब्रह्म होता है। पर ईश्वर की प्राप्ति तो कर्म योग ज्ञान योग दोनों समकक्ष है, दोनों को थे तो कर्म संज्ञा था, कर्म योग विशेष थे, इसमें कर्मयोग विशेष है क्योंकि सेवा कर्मियों के द्वारा होती है, उनसे योग प्राप्त शुभ है। संन्यास दो महाबाहो दुख मा योग था, योग से प्राप्त नहीं होता, योग युग दो निर्भर वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो सांख्य योग और ज्ञान योग जब सांख्य प्राप्त स्थान तद योग मेरे सांख्य योग पृथक वाला प्रबंधन देना पढ़ने था एक व्यास समय वो भी बलबंध तो बल हो जाता है। तो योग सांख्य योग कर्म योग दोनों समक्ष है और भक्ति योग का फर्क है। ये लोग द्वावी पुरुष वो लोग क्षर साक्षर ऐसे क्षर अक्षर उत्तम पुरुष तो अन्य ऐसे दो लोग ज्ञान योग सांख्य नाम कर्म योग योग नाम निष्ठा है, दो प्रकार का निष्ठा है। भगवान भक्त भगवान निष्ठ होता है, वो ज्ञान योग और कर्म योग में नहीं होता है, वो भगवान को ही आधार मानता है, भगवान के ही संबंध है वही भगवान है। इसमें जो देश दास्य भाव सख्य भाव वात्सल्य माधुर्य भाव ये भी भाव भगवान का ही है। जड़ता चेतनता से दोनों से अलग केवल परमात्मा का ही है। तो भक्ति योग दोनों का फल बताया है, दोनों से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ज्ञान योग सांख्य योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो परमात्मा की योग्यता होती है। तो तावत कर्माणि कृते न निर्वेदयावता मत कथा श्रवणा दो श्रद्धा यावल न जाए थे कब तो रह गया। केवल कर्म योग से कर्म ने संसिद्धि मास्तर लगा दिया, लंगा से कर्म के साथ ही आत्मा को प्राप्त हुए, तो शरीर के द्वारा ही कर्मयोग से प्राप्त हो गए, ज्ञान योग से प्राप्त हो गए। पर तत्व ज्ञान होता है परमात्मा का, परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति है, वो दोनों का फल है, ज्ञान योग का भी फल है, कर्मयोग का भी फल है। उसमें वास्तविक धर्म होता है, प्राप्ति ये साधन है। ऐसे तीनों साधन है, भक्ति भी साधन है, ज्ञान योग भी साधन है, कर्मयोग भी साधन है, साध्य परमात्मा है। वो दो तरह का है, निर्गुण की प्राप्ति सगुण की प्राप्ति, निर्गुण की प्राप्ति ब्रह्म की प्राप्ति, सगुण में ईश्वर की प्राप्ति। गीता ने ईश्वर की प्राप्ति को श्रेष्ठ बताया। तो कर्मयोग विशेष थे इसमें एवं सत्ययोगता है भक्ता स्वाम परिपास दे ये सब अक्षरों अभ्यक्तम तेषां के योग तुम्हारा। तो उसमें क्लेशो अधिक तरह तेषां अभ्यक्ता अभ्यक्ता उदय विधि व्यापी थे ये तो सर्वाणी गर्म मनुष्य मन से मेरे पर है उसका उद्धार मैं कर देता हूँ। तो भगवान की प्राप्ति में भगवान की सहायता होती है, ज्ञान योग भगवान का कोई विरोध नहीं है, परंतु भक्ति योग में भगवान स्वयं सीधा करते हैं। इस वास्ते गीता में भक्ति योग क्या बताई है, ज्ञान मार्ग में ज्ञान योग की विशेषता बताई है, कर्मयोग इतना प्रचलित नहीं है। भगवान नहीं कहते योगोनिष्ठ परंतु सकाले नहीं वहा था बहुत समय होने से कर्म योग में योग नष्ट हो गया, लुप्त प्राय हो गया। कर्म योग को जानने वाले, अनुष्ठान करने वाले कब रह गए? दो ही बात रही है कथा में समझो तो ज्ञान योग नहीं है, कर्म भक्ति योग ही आती है। कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। शास्त्र गोपनी है यदि परम कर्मयोग है गुह कर तर है कर्मयोग है गुहतम है भक्ति योग है सर्व गुहतम भूय श्रमे परम संपूर्ण गुहतम बात सर्व गुहतम सर्व गुहतम एक ही आया है। आगे शरणागति की बात कही है तो शरणागति की बात है वो विशेष कही है वो कर्म योग ज्ञान योग दोनों से श्रेष्ठ। सब धर्मान प्रत्यय माम एकम शरणम प्रजा मेरी शरण जाना अंतवा सर्व पाप है मोक्षा मां सोचा तुम चिंता मत कर ये भक्ति योग श्रेष्ठा बताई है। समय युग तो तुम होता भक्ति योग कहा है ते में युग तमाम भक्ति योग बताया है योगी ना सर्वेशा मद गति अंदर आता ना बजता श्रोता बजते योग बाप समय युग तुम बता लय योगी अट योगी हृदय योगी अनाशक्ति योगी के योगी है और योगी नाम सर्वेशा मद गति अंदर आता भगवान के अंदर आत्मा है भगवान भी श्रेष्ठ मानता है वो सब योगियों में श्रेष्ठ है। समय युग तुम बना आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वम पशु योजना शुभवाय द्वारा गोसाई योगी परम होता श्रेष्ठ योगी भक्त भगवान भक्त को ही माना है भक्त को ही माना है भक्ति विशेष है भक्ति में भगवान उद्धार करने वाले है। कर्मयोग ज्ञान योग में कठिनता पड़ती कृष्ण अधिक रहते सब अभ्यक्त आशक्त है तो अभ्यक्त में चित्त आशक्त हो गया अभ्यक्त श्रेष्ठ बांधता है शेष बांधते उठ जाता है वो और इन्हें कसम देता हम हवा में नचिरात बहुत जल्दी उद्धार करता हूं मैं और भक्ति योग और से विशेष तो गीता में भक्ति योग की विशेषता बताई है। तत्व चिंतावनी पहले की भगवत में भक्ति उस प्रधान तो है पर पश्चिम से लेगा तो इसमें भक्ति की प्रधानता आई है क्यों दोनों को फल है भक्ति योग सांख्य प्रति सांख्य प्राप्त स्थान होता एक वो प्यार समय हो गई और बिंद थे फलम दोनों को फल को प्राप्त हो जाता है फल रूप में भक्ति होती है। पांच में कर्म योग ज्ञान योग के विषय प्रश्न किया है संन्यास कर्म कृष्ण पर एक अवतन में दोनों में ए थी और एक अवतन में सुनिश्चित हूँ एक श्रेष्ठ तो कर्मयोग श्रेष्ठ बताया तो कर्मयोग में प्रत्यक्ष बात है एक दूसरों की सेवा करना है ये श्रेष्ठ है उसमें एकांत रहना है एकांत में रहने वाला श्रेष्ठ वस्तुओं का त्याग करने में कठिनता अनुभव करता है सेवा करने वाला सुमत अनुभव करता है। बढ़िया चीज है वो सेवा में नहीं जा सकती है स्वतः त्याग सच होता नहीं इस बात से कर्म योग विशेषित है तो फल में भक्ति योग प्राप्त होता है भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। उनमें तीन बताया गया तुम दृष्टम प्रवेश तत्व ज्ञातवा विशेष है ज्ञातवा विशेष ज्ञान योग में पर दृष्टम नहीं आता उसमें दृष्टम तत्व ज्ञातम और प्रवेश परंत भक्ति बुद्धि कृपा करने के लिए ज्ञान योग देता हूँ भाषोता ज्ञान ज्ञान तुम इस वास्ते भक्ति योग की महिमा विशेष कही है। आरंभ से भी भक्ति योग करो नहीं तो ज्ञान योग करके फिर भक्ति योग करो कर्म योग करके भक्ति योग करो नहीं तो आरंभ से ही भक्ति योग चलाओ। ऐसा गीता का आशय मालूम देता है। गीता के विषय में अपने को अपनी बुद्धि की प्रधानता है, उसमें हम कहते तो है गीता की प्रधानता, गीता की प्रधानता तो भगवान जाने क्या है, हमारे को ये गीता है कि भक्ति की प्रधानता है, होनी भी चाहिए, भगवान वक्ता है, भगवान की वाणी विलक्षण है, अलौकिक है, लोकेश निर्दिष्ट लोकेश्वर अक्षर परमात्मा अलग है, ये दोनों परमात्मा विभूति है, अपरा और परा, यह परमात्मा दोनों का मालिक है, अपरा से कल्याण हो जाए, परा से कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए। अंतिम जो भेद है, ये भेद रहता है उसमें सूक्ष्म अहम रहता है, सूक्ष्म अहम रहने से आपस में मतभेद होता है, सूक्ष्म अहंकार नहीं है तो मतभेद नहीं होगा, तो भक्ति योग में सब एक हो जाते, फिर मतभेद नहीं रहता, भक्ति का पक्ष है तो वह भरपूर रहता है, कोई पक्ष न रखे, मेरे पक्ष होकर गए परमात्मा तो चले, वासुदेव सर्वेदी सर्व आत्मा सुदृढ़ वो अत्यंत दुर्लभ है, वासुदेव सर्व सह दुर्लभ महात्मा है, सर्व ब्रह्मात्मा को देखकर उसको दुर्लभ महात्मा नहीं कहा, गुणातीत होता है वो, गुणातीत होता है वो, क्या ही हो जाता है, दुर्लभ महात्मा भगवान को भक्ति में ही कहा है और किसी में नहीं कहा, सर्वित भी भगवान ने भक्ति में ही कहा है, ज्ञान मार्ग में सर्वित नहीं बताया, न कर्म योग बताया, इस वजह से भक्ति योग साध्य हुआ, ज्ञान योग कर्म योग साध्य हुए, तो भक्ति योग में शून्यता पड़ती है, तो जिसे ज्ञान योग का संस्कार है वो ज्ञान योग से करो, यह संग ही प्राप्त स्थान हम तद योग राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 7 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।